program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 6 czerwca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła 8. Serwis Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. Inwestycje właścicieli Amber Gold w liniach OLT Express. Dziś kolejne przesłuchania przed Sejmową Komisją Śledczą. Atak cybernetyczny czy kryzys energetyczny. Do wspólnej polityki obronnej zachęca unijne kraje Komisja Europejska. W serwisie także planeta niczym kometa, bo z kosmicznym ogonem. O inwestycjach Katarzyny i Marcina P., właścicieli Amber Gold w liniach lotniczych OLT Express, mają dziś mówić przed Sejmową Komisją Śledczą były prezes OLT Express Poland Jacek Łyczba i były członek zarządu tej spółki Rafał Orłowski. Pod marką OLT Express funkcjonowały trzy linie lotnicze. Dzisiejsze przesłuchanie będzie dotyczyło tej zajmującej się rejsami czarterowymi, mówi wiceprzewodniczący komisji Tomasz Rzymkowski z Kukiz15. Będziemy pytać przede wszystkim o ich kontakty z małżeństwem P, o to, w jaki sposób funkcjonowała spółka, jak wyglądała struktura zarządu i struktura kapitałowa, jaki był biznesplan i pomysł na rozwój tego interesu, bo nie da się ukryć, że słowa byłego premiera i byłego prezesa Narodowego Banku Polskiego, pana Marka Belki, wydają się bardzo adekwatne, że te firmy to była taka maszynka do palenia pieniędzy. Pierwsze przesłuchanie za 2 godziny. A za pół godziny sąd zdecyduje, czy znany sportowiec ze Szczecina, Michał Materla, pozostanie w areszcie. Sąd okręgowy w Poznaniu rozpatrzy wniosek poznańskiej prokuratury, która nie chce dopuścić do tego, by Materla wyszedł zza krat 7 czerwca. Prokuratorzy domagają się przedłużenia trwającego od grudnia aresztu. Według śledczych Michał Materla działał w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze zbrojnym. Gang miał się zajmować przede wszystkim przemytem narkotyków. Sam Materla do winy się nie przyznaje. Jego prawnicy mówią, że sąd i prokuratura stosują areszt wydobywczy i naruszają konstytucję, a dowody nazywają słabymi. Szczecińskiemu zawodnikowi mieszanych sztuk walki grozi 15 lat więzienia. Dzisiejsza decyzja sądu o przedłużeniu bądź nie przedłużeniu aresztu będzie znana przed południem. Tobiasz Madejski, Radio Szczecin. W serwisie Trójki Mazowsze, gdzie za godzinę zawyją pierwsze syreny alarmowe. Spokojnie, to tylko ćwiczenia. Więcej na ten temat wie Cyryl Skiba z radia dla Ciebie. Włączenie syren alarmowych jest elementem ćwiczenia na wypadek powiadamiania o zagrożeniu. To też trening systemu wykrywania i alarmowania towarzyszący ćwiczeniu pod kryptonimem Renegade Sarex 17/1. Sygnał, który usłyszą mieszkańcy, będzie modulowany i potrwa 3 minuty. Zakończy się również 3-minutowym dźwiękiem stałym. Ostatni podobny trening systemu został przeprowadzony 1 sierpnia zeszłego roku. Syreny w różnych miejscach regionu będzie słychać między 9 a 13. Do wspólnej polityki obronnej zachęca unijne kraje Komisja Europejska. Bruksela ma zaproponować scenariusze dotyczące współpracy. Z nieoficjalnych informacji Polskiego Radia wynika, że chodzi o pieniądze z unijnego budżetu na wspólne międzynarodowe projekty. Bruksela ma zachęcać do wspólnych działań, ale żaden scenariusz nie przewiduje konkurencji dla sojuszu. To ma być ścisła współpraca z NATO. Komisja proponuje różne formy rozwoju unijnej polityki obronnej. Od większej koordynacji europejskich misji stabilizujących przez ściślejsze działania obronne, na przykład w odpowiedzi na atak cybernetyczny czy kryzys energetyczny, po współpracę najbardziej ambitną i wykorzystanie grup bojowych, a nawet przekształcenie ich w siły szybkiego reagowania. Komisja zaproponuje też jutro dofinansowanie z unijnego budżetu innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie obronności, co ma pomóc przyciągnąć inwestorów. Finansowanie nie będzie rozpisane na kraje, ale będzie przekazywane na konkretne projekty realizowane przez minimum 3 państwa. Wspólna polityka obronna ma być jednym z ważniejszych tematów unijnego szczytu za niecałe 3 tygodnie. Beata Połomecka, Polskie Radio, jest Bruksela. Jedną z najgorętszych znanych planet. Rok trwa na niej zaledwie 1,5 ziemskiej doby i prawdopodobnie ma kosmiczny ogon, trochę jak kometa. O odkryciu niezwykłej planety naukowcy piszą w tygodniku Nature. Nazywa się ona KELT-9b i leży w gwiazdozbiorze Łabędzia, jakieś 650 lat świetlnych od nas. W ciągu dnia temperatura sięga tam prawie 4500 stopni Celsjusza. Planeta jest więc tylko nieznacznie chłodniejsza od naszego Słońca. Jej macierzysta gwiazda jest dość duża, bardzo gorąca i bombarduje ją ciągłym promieniowaniem ultrafioletowym. To oznacza prawdopodobnie, że powierzchnia planety paruje, a za nią rozciąga się warkocz nagrzanych cząstek. Z powodu upału na powierzchni nie mogą powstać nawet cięższe cząsteczki, na przykład wody, dwutlenku węgla czy metanu. Odkrywcy z Uniwersytetów Vanderbilta i Ohio żartują, że na KELT-9b panują warunki fatalne nie tylko dla życia, ale także dla rynku nieruchomości. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. A sp- sporcie Adam Malecki. Wadis Odzidzia Ofoe. To on był bohaterem wczoraj gali piłkarskiej ekstraklasy w Warszawie. Zgarnął statuetkę dla najlepszego piłkarza sezonu i to zapewne nikogo nie dziwi. Belg czarował na boiskach w Lidze i Europejskich Pucharach, a z Legią Warszawa zdobył Mistrzostwo Polski. Inne wyróżnienia? Najlepszym trenerem został Maciej Bartoszek z Korony Kielce. Bramkarz sezonu to Matus Putnocki z Lecha, obrońca Maciej Dąbrowski z Legii, a napastnik Marcin Robak też z Lecha. Każda nagroda indywidualna cieszy zawodnika i tak samo jest w moim przypadku. Fajnie, że osoby siedzące w sporcie docenili mój sezon i wygrałem tą nagrodę napastnika sezonu, dlatego się cieszę, że ten sezon był dla mnie udany. Oprócz tego Robak zdobył koronę Króla Strzelców razem z Marco Paixão z Lechii Gdańsk. Za odkrycie sezonu uznano Jarosława Niezgodę z Ruchu Chorzów. Swoistym odkryciem swego czasu był Robert Lewandowski. Teraz umiejętności Polaka zna cały piłkarski świat. Nie dziwi więc, że Lewy zgarnia nagrody. Został wybrany najlepszym zawodnikiem Bundesligi, a wyróżnienie tym cenniejsze, że wybierali piłkarze. To nie koniec. Napastnik Bayernu Monachium znalazł się w najlepszej osiemnastce sezonu Ligi Mistrzów. W niej Bawarczycy odpadli w ćwierćfinale, a Lewandowski strzelił 8 goli. Teraz czas na kolejne bramki w reprezentacji. W sobotę mecz eliminacji Mistrzostw Świata z Rumunią. Świat tenisa żyje tym, co dzieje się na kortach Rolanda Garrosa w Paryżu. Tam już szykują się do gry w ćwierćfinałach. Zarówno panowie, jak i panie. Kibice już zacierają ręce z zadowolenia, bo też o najlepszą czwórkę powalczą faworyci, czyli broniący tytułu Serb Nowak Dziokowicz, dziewięciokrotny triumfator imprezy Hiszpan Rafael Nadal oraz lider światowego rankingu Szkot Andy Murray. Nadzieją Francuzów w Paryżu jest Krystyna Mladenowicz. Po raz pierwszy znalazła się w czołowej ósemce French Open, a dziś o półfinał zagra ze Szwajcarką Timeo Baciński. 15 lat, by znaleźć się na podium Ekstraklasy, czekali koszykarze Stali Ostrów Wielkopolski. Wczoraj po raz drugi pokonali Czarnych Słupsk i zdobyli brązowe medale. Teraz o pogodzie, a dziś będzie pogodnie, ale może się też chmurzyć. Przelotnie popada na południu, zachodzie, a także w centrum. Na południowym zachodzie możliwe burze i to z gradem, a bez opadów jedynie na krańcach północno-wschodnich. Wiatr południowy i południowo-wschodni, umiarkowany w czasie burz w porywach do 80 km na godzinę. Ciśnienie powoli spada, a temperatura zdecydowanie niższa niż na planecie Kelt 9b, bo od 20 stopni w Koszalinie i Kołobrzegu, 23 w Poznaniu, Toruniu i Augustowie, 25 w Warszawie, Łodzi i Szklarskiej Porębie, do 27 w Katowicach, Krakowie i w Rzeszowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W życiu nie zawsze ci się upiecze. Na przykład jak gniazdko się spali. Dlatego zamiast liczyć na szczęście, kup ubezpieczenie PZU Dom z szerokim zakresem ochrony i pakietem usług Assistance. Zapłacisz mniej niż myślisz i w razie awarii otrzymasz pomoc fachowca. Odwiedź dom.pzu.pl, agenta lub oddział. PZU. Możesz na nas polegać. Ania, mówiłaś ostatnio, że uporałaś się z nieregularnym wypróżnianiem. Ach, mnie też dopadło. Czuję się jakaś taka ociężała. Spójrz, wyglądam, jakbym połknęła balon. Co robisz, że twój brzuch jest tak płaski? Ja postawiłam na Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które nie tylko wspomagają prawidłowe wypróżnianie, ale też pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt i dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Przedsiębiorco. Chcesz wiedzieć, jak uzyskać finanse na promowanie własnej marki i produktów na rynkach zagranicznych i udziału w targach zagranicznych? Na czym polega dofinansowanie Go to Brand? Posłuchaj w Trójce magazynu Bardzo Ważny Projekt. Dziś o 18.45. Masz dość dłużników. Klient nie płaci na czas. A czy twój nowy partner biznesowy jest wiarygodny? W biznesie trzeba zadawać pytania. Sprawdzaj, z kim robisz interesy w Biurze Informacji Gospodarczej. BIG.pl. Stop dłużnikom. Teraz jeden raport za 0 zł na BIG.pl. Szukasz wszechstronnego profesjonalisty, który sprawdzi się w twojej firmie? Oto niezawodny Mercedes Vito Furgon. Wyposażony m.in. w klimatyzację, radio z USB i Bluetooth i dwuosobowe siedzenie pasażera. Zatrudnij wszechstronnego Vito Furgon jeszcze dziś. Tylko teraz specjalny model dostępny od ręki już za 82 500 zł netto. Lepiej się pośpiesz, by nie zwerbowała go twoja konkurencja. Dowiedz się więcej w salonach Mercedes-Benz. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Wake up. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, Ryszard Petru, prezes Nowoczesnej, jest w studiu. Dzień dobry. Uber, jest pan za czy przeciw temu, żeby działał na dotychczasowych zasadach? Jestem generalnie za konkurencją na rynku. Muszę być to konkurencja fair. A co do zasady, jestem zwolennikiem innych nowych rozwiązań, w typu Uber również. A to jest konkurencja fair? Uber? I teraz, względem teraz uwaga, taksówkarzy. Teraz uwaga, zgodnie z polskim prawem, dzisiaj, jak rozumiem, Uber jest legalny, w związku z tym tak długo jak coś legalne jest, to jest fair. A minister Adamczyk chce sprawę Ubera uregulować tak, żeby zrównać szanse taksówkarzy i w cudzysłowie no tak, Uberowców. No tylko pytanie jest takie, w którym kierunku? To znaczy pytanie jest takie, czy należy obniżyć koszty funkcjonowania taksówkarzy? To jest pierwsze pytanie. Czy też podnieść koszty funkcjonowania Ubera? Z punktu widzenia klientów, a każdy z nas jest potencjalnym klientem, albo prawdziwym klientem taksówki czy też Ubera, należałoby szukać rozwiązań, które obniżają koszty funkcjonowania. Taksówkarze mają duże potrzeby, muszą się rejestrować, muszą zdawać egzaminy, płacą wysoki ZUS, teraz wyższy, bo Morawiecki, przypomnę, w ramach programu Morawieckiego podwyższył ZUS o 50 zł od tego roku, czyli jest dużo drożej niż było. I to wszystko powoduje, że oni są mniej konkurencyjni na tle. Należałoby szukać rozwiązań, które obniżają koszty prowadzenia taksówki, wtedy ona będzie konkurencyjna z Uberem. A jeśli się zrównają te koszty, to w ogóle Uber może nie będzie miał takiego sensu, jak nieprawda, ma teraz. Nieprawda, dlatego że Uber może zarabiać jeszcze na innych rzeczach. Mianowicie pamiętajmy, że to jest aplikacja internetowa, jest to źródło informacji, jak człowiek się porusza i to jest też moim zdaniem biznes podobny w pewnym sensie do Google'a, czyli informacje, które Uber pozyskuje wożąc klientów, można wykorzystywać w przyszłości, na przykład pod kątem biznesu konsumpcyjnego. Nie wiem jakiego, przecież nie jestem Uberem, natomiast pokazuje to, że on oprócz tego, że wozi, ma bardzo dużo więcej informacji o ludziach, włącznie z możliwością płatności na bieżąco. Panie pośle, według najnowszego sondażu Millward Brown dla Faktów TVN i TVN24 Nowoczesna ma 8%. Jest wzrost o 3 punkty procentowe w stosunku do poprzedniego badania. Jest pan zadowolony? Wie pan co, ja lubię wzrosty, natomiast mam świadomość tego, że jest długa droga przed nami do wyborów samorządowych półtora roku, do tych parlamentarnych dużo więcej. Niepokoi oczywiście silna pozycja PiS-u cały czas. To pokazuje, że... No właśnie, wzrost o 3%, no, przy okazji 3 powiem. 3 punkty procentowe. A Platforma 4 punkty procentowe spadek, tak. I to pewnie pana cieszy. Nie, panie, wie pan, co ja patrzę na... To konkurencja. Konkurencja jest konkurencją, natomiast ważne jest to, żeby wygrać z PiS-em i Kukizem razem wziętymi. Powtarzam to, powtarzałem. To są partie, których przepływy elektoratu są istotne. Mianowicie problem polega na tym, że no, co z tego, że wygramy z PiS-em, jak PiS stworzy rząd z Kukizem? Oczekiwałbym zarówno od Kukiza takiej deklaracji, że nigdy z PiS-em rządu nie zrobi. Być może ma pani... Też pan rozmawiał z kimś z liderów ugrupowania Kukiz 15 na ten temat? No, rozmawiam non-stop. Tak, ale po mojej lewicy. Ale w tej sprawie? Po mojej lewicy w Sejmie. I co, zaklinał się, że nigdy? Niejaki poseł Jakubiak. I co, mówi, że nigdy z PiS-em? Czy mogę powiedzieć, z przekąsem kręci wąsem. Tylko kręci wąsem. Tak, tak. A jak to jest? Czy Nowoczesna chce być i antypisem, i antyplatformą? Nie, jesteśmy... Naszym przeciwnikiem jest PiS i mamy generalnie we wszystkich, od gospodarki, poprzez światopogląd, większości spraw się nie zgadzamy z PiS-em. A Platforma jest naszą konkurencją. Jeżeli chodzi o kwestie gospodarcze, jesteśmy przeciwko 14 emeryturom, jesteśmy przeciwko temu, że dawać 500 zł na pierwsze dziecko, bo na to nie ma pieniędzy. Jesteśmy przeciwko temu, aby zmieniać zdanie na przykład w kwestii wieku emerytalnego. Uważam, że emerytury muszą być wysokie, w związku z tym wiek emerytalny musi być podniesiony. Uważamy, że też nie w porządku jest nagła zmiana stanowiska w kwestii uchodźców. Czy tutaj w kwestiach merytorycznych mogę powiedzieć, w istotny sposób się nie zgadzamy. Jesteśmy inną partią od Platformy. Mówimy o potrzebie rozdziału Kościoła i państwa. Stąd też będziemy konsultować teraz ustawę o związkach partnerskich. Jesteśmy partią, która jednoznacznie popiera in vitro, a na przykład w Warszawie in vitro nie jest finansowane z budżetu państwa. Ale są kwestie, które w ramach opozycji będzie. Są wspólne. No nie wiem, kwestia obrony. Dziś jest konferencja na temat in vitro w Warszawie. Platformy. Ale przecież oni nie mają in vitro, nie finansują. No właśnie, chyba będą chcieli finansować. Znaczy, wydaje mi się, że żeby finansować... Jest w tej sprawie konferencja. Ale konferencja... Dziś o 11. No dobrze, a pani Gąkiewicz-Was mogła dłuższego czasu to robić, nie wiem. To jest konferencja szefowej Rady Warszawy, pani Grupińskiej, między innymi. Dobra, no to będzie konferencja, po konferencji pogadamy, bo ja rozumiem, że nie wiem, o czym oni chcą gadać. Mogę powiedzieć tak, ja bym zwracał uwagi nie na tyle na konferencję, czy na fakty. Jeżeli ktoś rządzi miastem, to może finansować lub też nie. Ma prawo do swojej decyzji, ale wyborcy mają prawo to potem ocenić. Jesteśmy za tym, żeby in vitro było finansowane z budżetu państwa. Jeżeli budżet państwa jest zarządzany przez ministra Radziwiłła, który nie chce tego finansowania i też nie chce pigułki PO, w związku z tym wtedy poszczególne samorządy mogą to robić. Mieliśmy taką akcję ogólnopolską. Czyli wracam do tego głównego pani pytania. Tu jest konkurencja, ale w kwestiach na przykład niezawisłości sądów, Trybunału Konstytucyjnego, miejsca Polski w Europie, nieakceptacji tej destrukcji, która ma miejsce w armii przez ministra Macierewicza. W tych wszystkich sprawach jesteśmy na opozycji. Mamy często wspólne zdanie. Nie tylko z Platformą, ale z każdym, kto jest rozsądny i popiera tego typu postulaty. Będziemy ręka w rękę tych kwestii bronili. Przecież, panie prezesie, ale jak pan mówi... Nie jestem prezesem przewodniczącym. Ale cały czas mówiłam prezesie, dopiero teraz mnie pan... Bo nie chciałem, nie uważam, że to za istotne, a teraz już jak pani się powtarza, no to zrobię korektę. Ale wydawało mi się, że właśnie pan jest prezesem, bo kiedyś to już ustalaliśmy. Jest pan przewodniczącym. To nawet zawsze jest... byłem. Dobrze. Mhm. Panie przewodniczący, wobec tego, to proszę mi powiedzieć, czy to nie jest strzał w stopę, jeśli pan zapowiada, że jeśli Nowoczesna będzie miała wpływ na rządzenie, to będzie starała się z powrotem podnieść wiek emerytalny. Więc co więcej, zrobimy wszystko, że podniesiemy ten wiek po to, żeby ludzie mieli wyższe emerytury. I żeby kobiety szczególnie miały wyższe emerytury. Obniżka czyli nie wieku wierzy pan w dowolność przechodzenia na emeryturę? Wie pan co, ja w przeciwieństwie do tych spisu znam rzeczywistość. I rzeczywistość jest taka. Często na spotkaniach, a dużo spotykam się w Polsce, kobiety zgłaszają mi taki problem, że są w wieku 60 lat zmuszane do pracodawców w ten czy w inny sposób do tego, żeby opuściły miejsce pracy i po prostu zrobiły sobie miejsce dla kogoś innego lub też po prostu zmniejszą sobie w tym momencie ilość pracowników, jeżeli taka liczba obecna nie jest im potrzebna. To może tutaj potrzebne są jakieś uregulowania, zabezpieczenia? Są zabezpieczenia, które nie są przestrzegane w Polsce, dlatego że system jest tak, że czasami jak się wprowadza pewne przepisy, a one są nierealizowalne, to lepiej, żeby ich nie było. I druga kwestia, proszę zwrócić uwagę, że mamy często problem z ludźmi, którzy mają, kobietami szczególnie, między 55 rokiem życia, 60, czyli w wieku tak zwanym emerytalnym, no przedemerytalnym. Przecież kobieta 56-letnia jest w pełni sił, jest bardzo zdolna do pracy, nie może być postrzegana jako problem na rynku pracy. Dlaczego ona jest problemem na rynku pracy? No, bo są... niedługo zbliża się i ten wiek emerytalny. Są i takie, są i inne. No różne ale są wie pani, kobiety. Ja nie chciałbym być... Załóżmy... W zależności od tego, jak pracowały, czy fizycznie, czy nie. Niech będzie ich 30%, nawet niech będzie 15%, to dlaczego ktoś ma zmuszać je do tego, żeby miał o 1500 zł niższą emeryturę, bo PiS sobie tak zażyczył pod publiczkę. To jest bardzo zła zmiana, to jest populizm. Ale nie da się uregulować tego tak, żeby ukrócić takie praktyki zmuszania do pójścia na emeryturę po osiągnięciu wieku. A pani sądzi, że to są te praktyki oficjalne czy nieoficjalne, nieformalne? Ale nawet rzeczy nieformalne są do wykrycia. No, wydaje mi się, to jest trudne do wykrycia, dlatego, że trzeba by to udowodnić. A dwa, wiele osób nie ma siły iść do sądów, prawda? Jeżeli ktoś jest średnio zamożny, to nie ma siły iść do sądów, po prostu dochodzi do tego, w cudzysłowie, zwolnienia i to oznacza tak naprawdę biedę emeryturę dla kobiet. Jesteśmy przeciwko biedę emeryturą dla polskich kobiet, jesteśmy przeciwko niskim emeryturom i dlatego nie będziemy nigdy iść populistycznym hasłami, tak jak PiS i niestety ostatnio Platforma w kwestii wieku emerytalnego, żeby były wyższe emerytury, musimy dłużej pracować. Panie przewodniczący, czy posłowie Nowoczesnej przyłączą się do wniosku Platformy w sprawie odwołania Mariusza Błaszczaka? Wiem, że państwo mają swój wniosek, który został przygotowany już w lutym, no ale to jest ciągle problem tego, że potrzeba 69 posłów no, Platforma, i Platformie łatwiej. Platforma mogłaby podpisać w ramach dobrej współpracy, ale mogę powiedzieć tak, no, zasada jest taka, że jeżeli wspólnie my mamy takie samo zdanie na temat danego ministra i uważamy, że no nie powinien być ministrem, oczywiście będziemy głosować za, tylko mam świadomość tego, że pamiętajmy, paradoks polega na tym, że tego typu wnioski pana ministra Błaszczaka umacniają, bo zwykle jest tak, że jak się głosuje za odwołaniem ministra, oczywiście rząd PiSu go broni, no bo mają większość, no to wtedy potem jest wielka euforia, dostaje prawie, że kwiaty albo uściski dłoni. Czyli i potem tym bardziej przeciw? Nie. Ja tylko... Perdak, to tłumaczę mechanizm. Ale to jest wiadomo. To, no nie, to mechanizm trzeba... jest znany, ale niedawno Adam Szłapka powiedział, że rozszerzycie uzasadnienie swojego wniosku o sprawę wrocławską. Tak, natomiast mogę powiedzieć tylko tyle. Nie znam uzasadnienia Platformy, natomiast w tych sprawach trudno, wydaje mi się, mieć zupełnie inne zdanie. Wszyscy jesteśmy zbulwersowani sprawą wrocławską. Nie tylko tym, że to się właśnie wydarzyło, było zatajniane, ale uczestniczyłem też w debacie, gdzie występował minister Błaszczak, minister Ziobro. W obu przypadkach ci panowie de facto powiedzieli, że nic się nie stało. Że oni są w ogóle, to od nich nie zależało. No to moment, no wydaje mi się, automatycznie powinien podać się dany minister, wiceminister odpowiedzialny za policję, a minister Błaszczak przynajmniej powinien posypać głowę popiołem, pokazałby, jak zabezpieczyć tego typu sytuacje na przyszłość, żeby się nie zdarzały. A być może coś dalej w Policji się polskiej ukrywa. Ja tej wiedzy nie mam, nie czuję się bezpiecznie jako obywatel z ministrem Błaszczakiem w roli szefa MSWiA. Będziemy głosować za odwołaniem ministra Błaszczaka. Ale nie podpiszecie się pod wnioskiem. Ale ja nie widziałem tego wniosku, no to trudno mi to w momencie deklarować. To jest oczywiste, że zarząd zatwierdzi kandydaturę Pawła Rabieja? Nic nie jest oczywiste, pani redaktor, dopóki nie będziemy... Czyli to będzie duża dyskusja, czy nieformalność, tak? W zarządzie. Pani redaktor w ten sposób, i to może wytłumaczę, co chodzi. W ostatnią sobotę pan Paweł Rabiej został wskazany przez Radę, przez Zjazd Warszawski, jako rekomendowany na kandydata na prezydenta Warszawy. Bardzo się cieszę, dostał bardzo mocne poparcie. Na 170 głosujących 150 głosów było tak, za. To jest bardzo mocna rekomendacja. No wiadomo, że ciężko robi się kampanię, jeżeli ci, którzy są członkami w danym mieście, są przeciwko. Mamy mało czasu. Za. To co dalej? Proszę przejść dalej do sedna. Jest tak, co dalej? Że ja jestem za tą kandydaturą, natomiast muszę porozmawiać z tymi członkami. No, mamy demokrację, która polega na tym, że jak przewodniczący mówi tak, to inni mają prawo też coś innego powiedzieć. Sądzę, że ta kandydatura zostanie zaakceptowana. Ale to przez zarząd, prawda? Przez zarząd. Taka jest formalność, tak. Przepraszam. No, w sumie to nie jest dużo osób, więc... Nie jest dużo, ale nie wszystkich znam zdania w tej sprawie. Bo za dużo sprawy z innych również, na które też dyskutujemy. Ale są jacyś, nie wie pan, czy są jacyś przeciwnicy Pawła Rabieja? Panie redaktor, dopóki nie spytam, nie wiem. To była decyzja demokratyczna grupy osób, 170, czyli dobrze, ciała formalnego. Inni kandydaci będą w podobny sposób wyłaniani? Raz tak. Jeżeli Zjazd bardzo chciał wyłonić taką kandydaturę, to wyłonił. W niektórych przypadkach będziemy szukać wspólnego kandydata ponad podziałami, a w innych przypadkach może się okazać, że po prostu będziemy podejmować tę decyzję jednostkowo. Zależy. Każdy przypadek jest inny, każde miasto jest inne. A co będzie z panem Wadimem Tyszkiewiczem, któremu prokuratura zarzuca, że nakłaniał prezesa klubu Arka Nowa-Sól do rozegrania meczu piłkarskiego. No, to wszystko jest bzdura. Ja akurat z Władimirem Tyszkiewiczem rozmawiałem. To jest typowa chucpa taka, żeby kogoś obrzucić błotem. Jestem przekonany, że Władimir Tyszkiewicz jest niewinny i trzeba dać mu się wytłumaczyć tego, znaczy, żeby on powiedział. Ja tę sprawę słyszałem. To jest po prostu dęta sprawa po to, żeby go po prostu oszkalować. Ale będzie kandydował, tak? Tak? Gdzie? Na prezydenta Nowej Soli ponownie, czy to nie? To proszę pytać pana prezydenta Władimira Tyszkiewicza. A pan chciałby, żeby ja uważam, że jest bardzo w polskiej polityce potrzebny. Tego typu osoby. Jest to osoba, która z miasta, które było prawie 40% bezrobocia w Nowej Soli, jak obejmował urząd. Teraz mamy bardzo niskie bezrobocie. Są kolejne inwestycje. To jest olbrzymi skok cywilizacyjny. Przez właśnie dobre zarządzanie takie Władimir Tyszkiewicz pokazał, że można Nową Sól, czyli Polskę, zorganizować lepiej za te same pieniądze. I takie osoby polskiej polityce są bardzo potrzebne. Czy Nowoczesna obstaje przy takim pomyśle, żeby poparcia udzielić prezydentom, kandydatom na prezydenta z Platformy dopiero w drugiej turze? Bo teraz... to jest oferta co do zasady. Tam, gdzie się nie dogadamy, będziemy mieć innych kandydatów. Moja oferta jest dalej aktualna. Ale dogadujecie się w niektórych miastach? Będziecie się dogadywać, no oczywiście, tak? Bo miast jest w Polsce dużo. Jest ponad 100 miast prezydenckich i za każdym razem jest inna sytuacja. Ale tam, gdzie się nie dogadujemy, na przykład w Warszawie, moja oferta jest dalej na stole, czyli proponuję, abyśmy popierali się nawzajem w drugiej turze. Jeżeli nasz kandydat przyjdzie do drugiej tury, Paweł Rabie, a pani Gronkiewicz was nie, to prosimy, sugerujemy poparcie Pawła Rabieja. Jeżeli ich kandydat przejdzie do drugiej tury, to wtedy my go poprzemy. To jest taka moja deklaracja, ale musi być obustronna. Dziękuję bardzo, Ryszard Petru. Dziękuję bardzo. Poseł Ryszard Petru, przewodniczący Nowoczesnej. Dziękuję bardzo. Radomiewicz. Zapraszamy do reklamy. Czym różni się refleks kierowcy od refleksu szachisty? Szachista myśli. A kierowca reaguje instynktownie i kupuje rodzinnego Opla Astra w przedwakacyjnej cenie i z bogatym wyposażeniem już za 53 900 zł. Szachmat szachisto. Gratulacje kierowco. Więcej promocji w salonach i na opel.pl. Kasa wraca w Media Expert. Kupuj produkty objęte promocją w sklepach i na mediaexpert.pl, a za wydane 1000 zł dostaniesz 100 zł na kolejne zakupy. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Regulamin promocji w sklepach i na mediaexpert.pl. Przeszkadzałem podczas ważnych prezentacji w pracy. Podczas randek zalewałem czoło, dłonie i całe ciało. Byłem złośliwy, natrętny i nie można było się mnie pozbyć. Aż pojawił się on, Perspiblok w tabletkach. Te jego wyciągi ze skrzypu, pokrzywy, melisy, no i strzałwi lekarskiej, która hamuje pocenie na całej powierzchni ciała. Perspiblok zadziałał od środka i zablokował mnie po całości. To przez niego jestem bezrobotny! Ciebie też dręczy pot? Weź suplement diety Perspiblok. Tabletki Perspiblok i nie martw się potem. Już od teraz w Lidlu. Tydzień francuski, a w nim oryginalne francuskie sery już od 4,99 za opakowanie oraz suszone salami z orzechami włoskimi w supercenie 7,99 za 250 gramów. Lidl. Co tydzień coś nowego. Porozmawiajmy o przepisach. Przepisach na biznes. Jest jedna prosta zasada. Wszyscy lubimy dostawać coś za darmo. Ciasteczko do kawy, bezpłatny przegląd, wysyłkę gratis. Wedle tej zasady bank BGŻ BNP Paribas przygotował dla przedsiębiorców specjalną propozycję kredytów dla firm bez prowizji. Dla mnie brzmi wybornie. A o szczegółach opowie państwu lektor. Skorzystaj ze specjalnej oferty kredytów dla firm z prowizją 0 zł za udzielenie w ramach akcji Wspierajmy Sąsiedzki Biznes. Zapraszamy do oddziałów i na BGŻ BNP Paribas. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8:30 minęła, czas na skrót wiadomości. Jolanta Pawlak. Morderca i gwałciciel Leszek P. stanie przed gdańskim sądem. Na rozprawie ma zapaść decyzja o umieszczeniu wampira z Bytowa w ośrodku dla szczególnie niebezpiecznych w Gostyninie. Mężczyzna w grudniu kończy odbywanie kary 25 lat więzienia za zabójstwo nastolatki. Mógłby wyjść na wolność. Dyrektor aresztu w Starogardzie Gdańskim złożył jednak wniosek o umieszczenie go w specjalnym ośrodku. Duże pieniądze na tworzenie żłobków na Podlasiu. Do podziału kolejne 25 milionów złotych. Wojewódzki Urząd Pracy, który prowadzi konkurs, liczy na większą aktywność gmin w staraniach o pieniądze. Projekty można będzie składać od 30 czerwca do 8 sierpnia. Po poprzednich trzech konkursach w regionie powstało 618 miejsc opieki dla dzieci. Tak zwane państwo islamskie przyznało się do ataku na przedmieściach Melbourne, w którym zginęła jedna osoba, trzy zostały ranne. Doszło do wymiany ognia, w wyniku której zamachowiec zginął. Obrażenia odniosło trzech policjantów. Także państwo islamskie stoi za podwójnym atakiem w Londynie. W sobotę zginęło tam siedem osób. Kompletnie zachowany średniowiek wieczny miecz odkryto na torfowisku pod Chrubieszowem. Znalazca przekazał kas do lokalnego muzeum. Eksperci mówią, że to unikatowe znalezisko w skali regionu. Służył do walki oburącz, jest bardzo lekki i świetnie wyważony. Na pełny serwis w Trójce zapraszamy o 9:00. Pogodnie, ale będzie się chmurzyć. Na południu, zachodzie, także w centrum przelotnie popada. Burze z gradem możliwe na południowym zachodzie, a przez cały dzień słonecznie. Będzie tylko na krańcach północno-wschodnich. Wiatr umiarkowany, w czasie burz porywisty. Temperatura od 20 stopni w Koszalinie i Kołobrzegu, 23 w Gorzowie, Białymstoku i we Włocławku, 25 w Warszawie, Piotrkowie i Wałbrzychu, do 27 w Katowicach, w Tarnowie i Przemyślu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jest tylko jeden SUV, który łączy ekscytujący wygląd i najbardziej zaawansowane technologie jutra. Tylko jeden SUV pozwoli Ci odkryć na nowo przyjemność z jazdy, gdziekolwiek wyruszysz, a jego rewolucyjny napęd hybrydowy i wyjątkowe wyposażenie zabiorą Cię w przyszłość już dziś. Odkryj Toyota RAV4 oraz Yaris i Auris dostępne w specjalnej edycji Selection. Odwiedź autoryzowany salon podczas dni otwartych 10 i 11 czerwca i doświadcz tego, co najlepsze. Upały to nie są żarty. Osłabienie, złe samopoczucie, ciągłe pragnienie i brak energii. Organizm się odwadnia. Sama woda nie wystarczy. Potrzebujesz elektrolitów i glukozy. Jest na to sposób. Litorsal w postaci tabletek musujących szybko gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Litorsal, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna za 26,5 minuty będzie 9:22, 7 trójek. Dzwonię z bardzo dobrą informacją. Otóż wczoraj po południu została otwarta obwodnica Nysy w ciągu drogi numer 46. Wszyscy kierowcy jadący z Opola w kierunku Kotliny Kłodzkiej z powrotem mogą ominąć miasto piękną, nową, dwupasmową obwodnicą, którą właśnie przejechałem. Także serdeczne pozdrowienia od Trójkowicza z Nysy. Drogi Trójkowiczu, szerokości, kolego. Tego życzymy przede wszystkim. A teraz zapraszamy na piosenkę dnia, dziś Fismol. No i bardzo ciekawy tytuł tego nagrania. Sznurowadła. Tęsknię, choć wiem, nie powinienem. Zostałem sam, jak stoję z sznurowanymi butami. Mam pełen słoik słonych wspomnień o tobie. Pełen słoik wspomnień. Nie ufam więcej tak głęboko. Nie będę stronił. Wierność trudna jest widocznie. Zdrada krótkowzroczna. Tak okropnie. Tęsknię, choć wiem, nie powinienem. Zostałem sam, jak stoję z osznurowanymi butami. Jestem zła, zła, ja to wiem. Sucho mi w gardle, ty jesteś mój problem. Kocham ciebie i patrzę na ręce. Chwile miłe i nie ma ich więcej. Tęsknię, choć wiem, zostałem sam, jak stoję z Sznurowadła. To tytuł tego nagrania, naszej piosenki dnia dzisiejszej. Fismol. Za 22,5 minuty dziewiąta. Łukasz Karusta, kolega z prasą. Kolega z prasą, z gazetami, z tygodnikami, z miesięcznikami. O, właśnie taki troszeczkę więcej dzisiaj. Troszeczkę więcej dzisiaj. Kultura liberalna, czyli tygodnik w wydaniu internetowym. I kultura liberalna zaczyna od analizy decyzji prezydenta Trumpa o wycofaniu się Stanów Zjednoczonych z porozumienia paryskiego. Pisze tak. Trump podał w swoim przemówieniu cały szereg argumentów, lecz większość z nich była niezgodna z prawdą. Prezydent mówił na przykład, że porozumienie narzuca Stanom zbyt surowe normy, mimo że wszystkie ograniczenia zostały dobrowolnie przyjęte przez rządy każdego z państw. Amerykański prezydent przekonywał też, że układ doprowadzi do likwidacji niemal 3 milionów miejsc pracy, choć nie wspomniał nic o miejscach pracy, które mogą zostać stworzone w sektorze odnawialnych źródeł energii. Twierdził również, że wszystkie utracone miejsca pracy zostaną przeniesione do Indii lub Chin, które nie będą honorowały porozumienia. Także w tym przypadku jego słowa zostały podważone. Zatrudnienie w amerykańskich kopalniach spada, bo coraz bardziej dostępne są inne, tańsze źródła energii. Miejsc pracy, o których mówił prezydent, nie da się już odzyskać. O tym pisze Kultura Liberalna, a do tego tygodnika jeszcze za moment wrócimy. Teraz zaglądamy do piłki nożnej. Nie będziemy mówić ani o Lidze Mistrzów, ani o naszych ligowych rozstrzygnięciach. Pozwolisz? Piłka nożna pisze: nieśmiała mrówka z aparatem, a w taki sposób tytułuje tekst o nowym trenerze Barcelony. Niby było kilku kandydatów do przejęcia Barcy z rąk Luisa Enrique, ale ostatecznie dyrektor sportowy Robert Fernandez przedstawił zarządowi tylko jedną kandydaturę, która natychmiast zresztą zyskała jednogłośną akceptację. Wicemistrza Hiszpanii przejmie Ernesto Valverde. Kim jest 53-letni Bask? Każdego czytającego jeden po drugim artykuły w hiszpańskich gazetach dotyczące nowego szefa Leo Messiego musiała chyba zdumieć liczba wyszukanych przymiotników, jakimi dziennikarze go określali. Pójdźmy tym tropem, bo w większości są to epitety kontrastujące z tymi, jakimi opisuje się większość fachowców pracujących w tej specyficznej branży. Kariery robią w niej bowiem raczej ekstrawertycy, podczas gdy mrówka, bo tak się mówi o tym trenerze, to klasyczny introwertyk. No i tutaj jest cała lista tych przymiotników, jakimi określany jest Ernesto Valverde. Przede wszystkim cichy. Koledzy z boiska wspominają, że jako piłkarz w szatni niemal się nie odzywał. Wolał słuchać innych niż wygłaszać przemowy. Nie było takiej możliwości, żeby wystartował do kogoś z pretensjami za złe zagranie czy za cokolwiek. Mimo to Johan Cruyff, jego, a nie na przykład Pepa Guardiola, uważał za materiał na najlepszego trenera z grona swoich podopiecznych. Dostrzegał, że Bask chłonie wiedzę i dysponuje nieprzeciętną inteligencją. Valverde jako trener mówi prawie szeptem, a na dodatek prawie wcale nie używa wyrazów niecenzuralnych. I tu jest cała lista tych epitetów. Dowcipny, zdystansowany, dyskretny, elastyczny, koncyliacyjny, odważny, nowoczesny, nieśmiały, mądry, spokojny, rodzinny, sprawiedliwy, uniwersalny, wyważony. I jeszcze jest jedno ważne słowo dla tego trenera. F jak fotografia, pisze piłka nożna, jest wielką pasją Valverde. Już jako piłkarz wymykał się sekretnie z hotelu i oplatywał z aparatem wszystkie miasta, które odwiedził jego zespół. Teraz nadal to robi, chyba tylko na stadionie nie nosi ze sobą sprzętu. W tej dziedzinie też odnosi sukces. W 2013 roku ukazał się album jego fotografii z piłkarskich podróży zatytułowany Medio Tiempo, czyli przerwa w meczu. 66 czarno-białych zdjęć zostało z uznaniem przyjętych przez fachowców. Troszkę taki to będzie nowy trener Barcelony. Troszkę przypomina Jacka Magierę, też troszkę taki inny trener niż taki pozostali. Taki cichy, nieawanturujący się, skutecznie odnosi. No właśnie. Jeszcze krótko zaglądnijmy do miesięcznika Forbes. Forbes pisze: milionowe zyski z mrożonego pieczywa, to tak akurat do śniadania. Dzisiejsze piekarnie to duże, nowoczesne zakłady, które pieczywo mrożą i rozwożą po całej Europie, a najbardziej na kontynencie rozpychają się polskie rodzinne firmy. W piekarni Nowel pięknie pachnie świeżo pieczonymi bułkami, a jednak to obietnica bez pokrycia. Nie ma tu czego próbować. Nowakowscy wyspecjalizowali się w produkcji pieczywa mrożonego. Wypieczone w 70% wciąż pozostaje blade, z pieca trafia do zamrażalni, a później do sieci sklepów takich jak Lidl i Biedronka, gdzie jest dopiekane. Co więcej, już 20% produkcji Nowelu wyjeżdża na rynki zagraniczne, do całej Europy, a nawet za Atlantyk, bo pieczywo mrożone ma bardzo długi okres przydatności do spożycia i może być eksportowane praktycznie na cały świat. Forbes pisze o świeżych bułkach do śniadania. I jeszcze, tak jak obiecałem, wracamy do kultury liberalnej, bo ona pisze o książce. O książce zatytułowanej Aciumpa. Tego dla Zeugma Kierzyć Aciumpa. Kto zna te słowa? Czy tak się w ogóle mówi po polsku? Na pewno by można. Wystarczy spojrzeć, aby ocenić, że są to wyrazy gotowe do użycia. Zresztą trzy z nich istniały lub istnieją naprawdę. Każdy może je wskrzesić, jeśli odszuka ich znaczenie. Co zrobić jednak z Aciumpą? To, co oznacza ten dziwnie brzmiący wyraz? Aciumpa to słowo stworzone przez Katarinę Sobral. Specjalnie, jak można sądzić, na potrzeby opowieści o badaczu, który odkrywa je przypadkiem w starym, rozsypującym się słowniku. Czytelnik staje się świadkiem śledztwa, które ma ujawnić ukryte znaczenie wyrazu i jego kategorię gramatyczną. Różni bohaterowie mają różne przeczucia. 137-letnia pani Zulmira pamięta, że się aciumpowało. Badacz uważa, że aciumpa to wieloznaczny rzeczownik, od którego można tworzyć przymiotniki. Aciumpowy, aciumpastyczny, anciupne. Premier używa go jako przysłówka. Robi się zamieszanie i w pewnym momencie każdy mówi aciumpa, kiedy tylko ma na to ochotę. Długo tak jednak być nie może. Zagadka musi zostać rozwiązana i w książce pod tytułem Aciumpa jest poszukiwane znaczenie tego wyrazu. To tak jak my szukamy znaczeń niektórych wyrazów. Na przykład mocy. Istnieje takie słowo i system skrablowy je przyjmuje, mocy. No, to następnym razem układamy aciumpa. Zanotowałem sobie tak. I być może nam się przyda to słowo. Zapraszamy na słówko. Bo jak Państwo wiedzą, walczymy z popołudniem. Tu pan Artur napisał, przyznaję się, jestem porankowym ultrasem, ale nie człowiekiem bez serca. Ciągle i we wszystko wygrywamy. Tu zamienię z nimi. Dajmy im coś wygrać w końcu, bo się jeszcze obrażą i wyjdą. A to znaczy, że Ranek ma swoich szalikowców? No, ultrasów mamy swoich. No oczywiście, że tak. Jaka będzie oprawa, jak wygramy znowu. Świętowanie, jak Legia świętowała? Zobaczymy jeszcze. Łukasz jest tak normalnie w popołudniowej załodze, ale jest na wypożyczeniu teraz przez jakiś czas. No i dzisiaj wylosował nam takie literki. Przyznaj się. J. No, nie jest zbyt ładne. No. J, O, C, Y, I, Y. M. Trochę było zamieszania, ale rzeczywiście udało się uzyskać 25 punktów z tego, co obliczyliśmy. 25 punktów z takich literek, bo ułożyliśmy słowo omyj. Nie tylko, bo powstały przy okazji trzy inne słowa. Tak jest, bo powstały przy okazji słowa bo, m i ty. Takie cztery wyrazy nam się udało ułożyć z tych literek. Właściwie użyliśmy trzech literek. Pozostałe wracają jak zwykle do woreczka, żeby jednak audycja popołudniowa mogła sobie coś ułożyć. No i dopisujemy 25 punktów. Zdjęcie za chwilę będzie na stronie. To ja przyszedłbym do poranka, to może ty przyjdziesz do popołudnia wylosować? Zobaczymy, co tam wylosujemy. Wylosujesz? Omyj. To dzisiejsze słowo. 25 punktów dopisujemy. Słówko.polskieradio.pl. Zobaczymy, co popołudnie dziś ułoży. Poranna audycja za 15 minut będzie 9. Już niedługo zajrzymy do naszego trójkowego archiwum. While you just stayed in your room, I saw the chciałem powiedzieć na temat tych przedziwnych słów w polskim języku, co mnie czasami zaskakuje, jak rozwiązuje krzyżówkę. Czy pan wie, jak jest keks inaczej? Bo znalazłem to w krzyżówce. Świbak. Pierwszy raz słyszałem takie słowo, proszę sprawdzić. Albo na przykład knur inaczej. Kiernot. I to mnie fascynuje. Kto wymyśla w polskim języku takie słowa? Prawdopodobnie to są ludowe z bardzo głębokiego terenu. Pozdrawiam państwa. Bardzo panu dziękujemy. Rzeczywiście tych takich dziwnych słówek jest całkiem sporo. Zwieback to z niemieckiego. I rzeczywiście to jest keks. Przeboje trójkowej rozrywki. Właściwie jeszcze jedno dziwne słowo za chwilę będzie, bo za chwilę Tadeusz Ross porozmawia z Piotrem Franczewskim. Będzie to jeden z odcinków radiowego serialu zatytułowanego Rozmówki. Dwa razy dwa? Cztery. To jest za dokładnie. Jak pan jeszcze raz pyta. No proszę, dwa razy dwa? Dziewięć. Dobrze. Franczewski. Ross. Co tak syczy, no? A teraz? No, przestało. No, widzi pan. Ale... Panie Piotrusiu, tak. Ja naprawdę dawno pana nie widziałem. O, jak pan pięknie wygląda. No, ja. Jak bogato. To futro to z czego? Derdymały, proszę pana. Srebrne zresztą. Stryj wyhodował dla stryjenki, ale ja osobiście wolę lalugi. Wie pan, babcia nosi futro z laluk i lalugi wcale nie marzną. Nie rozumiem, a kto kogo grzeje? To babcia grzeje futro. Aha. Lalugi bardzo marzną, więc babcia je grzeje własnym ciepłem. To jest jedyna wada, że żrą. Wie pan, dużo żrą. Tak, więc babcia chodzi do muzeum. Jak to do muzeum? To widzę, że pan nie jest zorientowany, panie Tadziu. Otóż tak, panie Tadzieńku, laluga odżywia się wyłącznie olejną, prawda? A. Plakatówki panu nie ruszy, farb szkolnych nawet nie powącha, po kredce pluje z pół dnia, a olejna wchodzi jej jak... No mówię panu, Rubensa zżera w dwie minuty. No tak, Rubens tłusty. Tak jest, tak. Z tym, że ramy zostawia i to trzeba jej, prawda, i olejnie przyznać. Jak? Olejnie. Chciałem powiedzieć, olejnie, no. To trzeba jej olejnie przyznać. W zeszłym tygodniu na przykład jedna z laluk, babci, zeżarła klęskę pod Waterloo. Wszystkich Francuzów wcięła, a Anglików ominęła. A tak wszystko, proszę pana, wszystko zżarła. Te różne ostre rzeczy, jakieś tam włócznie, prawda, zbroje, toporki. No jeszcze jej babcia musiała parę żyletek dorzucić, tak się rozsmakowała w ostrych przyprawach. Dopiero korkociągiem się uwaliła. Nie. Co pan opowiada, panie Piotrusiu? Korkociągiem? Malarz nie namalował żadnego korkociągu. No, ale proszę pana, malarz nie namalował, ale wycieczka w muzeum zgubiła. Laluga miała niestrawność parę dni i wtedy babcia grzała centralne. Jak to grzawac centralny? No babcia musi coś grzać. No staruszka ma wyjątkowo dużo ciepła i grzeje, co popadnie. A mleko babcia by zagrzała? Co tam mleko? Panie Tadziu, babcia cały obiad podgrzeje. W zeszłym tygodniu spaliła placek z kruszonką. Tak grzeje. Co pan mówi? A nie da się babcia jakoś wyregulować? A po co? No, żeby nie przypalała, no wie pan, obie. Aha. A wie pan tak, wie pan, że nie pomyślałem o tym. Myśli pan, że babcia ma gdzieś pokrętło? No, z całą pewnością, proszę pana. Wiem o tym, bo mój sąsiad ma pokrętło. Aha. W lewo porządny? W prawo świnia. W lewo do końca wyłączony. A babci się nie da wyłączyć. Zresztą teraz już jest za późno. Babcia jest podłączona do chłodni miejskiej. Jak to do chłodni? Tak, dyrektorowi... Przecież babcia grzeje. Tak. Ja wiem, ale dyrektorowi chłodni się pomyliło. Tyle lat wie pan w chłodni. No to zamiast podłączyć na zimno, to podłączył ciepło. Znaczy babcie, jak jest w chłodni akademia i koncert, to babcia zawsze wita gości i mówi: witam państwa gorąco w chłodni miejskiej. A wszystko się psuje. No. Z gorąca. Tak jest. Babcia, proszę pana, jest z domu von Amper. Ja zresztą też, a ze strony ojca jesteśmy von Volt. Pan mnie dotknie, dobrze? Co pan, żeby mnie kopnęło? Nie, pana, ja nie kopię, panie Tadziu, ja tylko trzymam w napięciu. A jak ktoś stawia opór? No jak ktoś stawia opór, to zaczyna wydzielać ciepło i grzeje głównie kobieta, prawda, czyli opornica. Więc moja żona to jest opornica? No niestety, panie Tadzieńku, niestety. Jak babcia stawiała opór, to mógł pan babcią regulować światło w całym domu. Ciemno, ciemniej, jaśniej, najjaśniej, prawda? Ale przeważnie w domu było ciemno. Dlaczego? No, mąż babci, czyli dziadek, oszczędzał. Pod koniec życia miał na koncie 60 tysięcy volt. Pan wie, jaka to była suma przed wojną? Nie wiem, panie Piotrusiu, ja przed wojną nie byłem w napięciu. Andrzej Zakrzewski wybrał ten odcinek rozmówek dla państwa na dziś. A lalugi rzeczywiście bardzo kosmate. Mówimy do usłyszenia. Anna Regulska, Roma Leszczyńska, Piotr Łodej, Marcin Łukawski. Dziękujemy. Świbak to jest sucharek i to wywodzi się ze śląskiego. Ariosami panu.